นทีฆมายุงลภเตทะเนนะแปลว่าคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์สมบัติคนอายุยืนยงดำรงศรีใช่เพราะมีสินทรัพย์นับถนอมความมีเงินมีทองเป็นของปลอมช่วยหล่อหลอมภายนอกเพียงหลอกตาที่อายุยืนยาวไม่เศร้าหมองบุญประคองสืบชาติวาสนาแต่บุพเพสร้างสมอบรมมาจึงมีอายุยืนน่าชื่นใจพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับที่ไซน้อยเมืองนนเนี่ยมีเรื่องแปลกๆเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้เกิดที่คลองไซน้อยเนี่ยนะครับในหน้าน้ำหลากปีหนึ่งมีคนแก่คนหนึ่งจมน้ำตายแกพายเรือแล้วก็เรือล่มแกก็เลยจมน้ำตายไม่มีใครช่วยแกเพราะว่าไม่มีใครได้ยินเสียงแกเลยไม่ว่าใครก็สงสารแกชื่อยายเพียนยายเพียนคนนี้แก่มากแล้วแต่ว่าลูกหลานไม่ดูแลปล่อยให้แกช่วยเหลือตัวเองที่แกจมน้ำตายก็เพราะแกเอาเรือพายไปเด็ดผักบุ้งจะเอาไปแกงหรือว่าต้มจิ้มน้ำพริกส่วนลูกหลานของแกนั้นไม่สนใจเรื่องหากับข้าวกับปลาเอาแต่กินเอาแต่หาความสุขส่วนตัววิญญาณยายเพียนกลายเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ตรงที่แกตายห่างจากบ้านของแกไปทางเหนือไม่มากนักช่วงแถวนั้นไม่มีบ้านคนปลูกอยู่มีแต่ผืนนาแล้วก็สวนของคนอื่นปีต่อมาก็ปรากฏว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งไปจมน้ำตายตรงนั้นเขาไปว่ายน้ำเล่นคนเดียวแล้วก็จมหายไปพ่อแม่ตามหางมศพเจอตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นที่ผีสิงไปแล้วตายทั้งสองศพคนเก่าๆเล่าขานกันว่าที่ตรงนั้นก่อนโน้นก็เคยมีคนตายมาแล้วหลายคนเสียด้วยชาวบ้านต้องช่วยกันใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วิญญาณผีที่สิงอยู่ตรงนั้นแล้วต่อมาก็ไม่มีการตายตรงนั้นกันอีกจนกระทั่งยายเพียนนี่แหละมาตายตรงนี้แล้วก็มีเด็กตายอีกคนอีกปีต่อมาก็มีคนตายอีกเป็นผู้หญิงท้องอ่อนๆเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้แถมยังเป็นหน้าแล้งน้ำก็ไม่เยอะแล้วทำไมตายได้ก็ไม่มีใครเดาได้แต่ที่เดากันก็คือคงจะเกิดเป็นลมหน้ามืดแล้วก็หล่นลงไปจากเรือที่ตายนี่ก็เพราะเอาเรือมาเก็บผักบุ้งเหมือนกับยายเพียนไม่มีผิดเพราะว่าตรงนั้นมีผักบุ้งทอดยอดอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าใครก็มาเก็บไปกินได้ไม่มีใครหวงใครห้ามบางคนก็ว่าคงจะมีมือเอื้อมขึ้นมาจากน้ำแล้วว่ากระชากตัวผู้หญิงท้องคนนั้นลงไปบางก็ว่าโดนผีผลักหัวทิ่มลงไปแต่ก็ไม่มีใครรู้จริงกันสักคนเดียวก็ได้แต่พูดกันอย่างเดียวผัวของผู้หญิงคนนี้เสียใจมากไปหาคนทรงคนหนึ่งให้เชิญดวงวิญญาณผีเมียมาเข้าเขาอยากจะถามว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าวิญญาณเมียเขามาพูดผ่านคนทรงร้องไห้โฮโฮน่าสงสารเธอบอกเขาว่าที่ตายนะเพราะได้ยินเสียงเรียกจากในน้ำเป็นเสียงเรียกเด็กผู้ชายก็เลยก้มลงไปมองดูแต่ก็ไม่เห็นแต่พอเผลอตัวแป๊บเดียวก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนจับหัวกดลงไปก็เลยทำให้หัวทิ่มตกลงมาในน้ำแล้วก็จมดิ่งลงไปใต้น้ำพยายามเอามือพุ้ยน้ำขึ้นมาแต่ก็ขึ้นไม่ไหวมีมือฉุดรั้งเอาไว้ทั้งสองขาก็เลยทำให้สำลักน้ำจนตายเธอก็บอกกับผัวบอกหนาวเหลือเกินหนาวมากช่วยให้ขึ้นจากน้ำด้วยว่างั้นผัวของเธอเมื่อกลับบ้านก็นิมนต์พระไปสวดส่งวิญญาณของเมียให้ไปสู่ที่ชอบตกกลางคืนเมียก็มาเข้าฝันว่าได้ขึ้นจากน้ำแล้วพ่อแม่ของเด็กชายที่จมน้ำตายก็นึกสงสารลูกชายก็เลยนิมนต์พระไปสวดส่งวิญญาณบ้างเด็กชายก็ฝันเข้าฝันแม่บอกว่าลาก่อนแม่จะไปแล้วทีนี้ก็อยู่แต่วิญญาณของยายเพียรที่ลูกหลานไม่สนใจจะทำให้วิญญาณน้องแกก็ยังสิงอยู่ตรงรำคลองตรงนั้นน่ะชาวบ้านเขาก็พูดกันว่าตอนพระสวดส่งวิญญาณเด็กกับผู้หญิงท้องดวงวิญญาณยายเพียรก็น่าจะไปด้วยก็ไม่ไปชาวบ้านก็ว่ากันเรื่อยเฉยนะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกดวงวิญญาณยายเพียนก็ยังคงอยู่ก็เกิดเหตุร้ายอีกมีคนจมน้ำตายพี่น้องสองคนเด็กตัวเล็กๆลงเล่นน้ำที่หน้าบ้านของตัวที่อยู่ห่างจากตรงนั้นแต่ยังไงไม่ทราบถึงได้ไปกอดกันกลมจมน้ำตายตรงนั้นจนได้เดากันว่าผีมันคงจะล่อหลอกไปพ่อแม่เด็กคนนี้มีลูกอยู่สองคนตายหมดเลยเสียใจมากก็ไม่อยากให้ใครจมน้ำตายอีกก็เลยให้หมอผีมาล้างอาถรรพ์ตรงนั้น